مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا حبيبي يا محمد مرحبا، يا إمام القبلتين مرحبا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. Derslerimiz kıyamet alametlerinden bahsediyor. Deccal'la ilgili konulara devam ediyoruz. Fakat tabii biz büyük kıyametten bahsediyoruz. Onun alametlerinden konuşuyoruz. Bu da faziletli amellerdendir. Hadis-i şerifler okuyoruz. Sizler dinliyorsunuz, ilim meclisinde bulunuyoruz, buluşuyoruz, mübarek cuma gecesinde. Affoluyoruz, mağfiret oluyoruz elhamdülillah. Büyük derecelere nail oluyoruz, bunda şüphe yok. Çünkü bu ilim meclislerine iştirak hakkında senelerce size hadis-i şerifleri rivayet ettik. Ancak tabii büyük kıyametten bahsederken, küçük kıyamet, herkesin ölümü devam ediyor. مَنْ مَاتَ فَكَتْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ölen kişinin kıyameti kopmuştur. Çünkü artık ölen kişiyi Deccal mı çıkacak? Hazreti Mehdi mi zuhur edecek? İsa aleyhisselam mı nüzul edecek? Bunlardan hiçbiri onu alakadar etmiyor. Ölenin kıyameti kopmuştur. Tabii bu ayetler, bu alametler zuhur etmeden evvel nicelerimiz öleceğiz. Belki de hepimiz öleceğiz. Belki de bu alametler zuhur ettiğinde burada yaşayan kimse de bulunmaya bilir. Bizim sözlerimiz hüccet değil. Yani bu hususta bazı tarihler konuştuk sizle. Çok ilmi konular konuştum sizle ben. Ama bunların hiçbiri tabii ayet hadis gibi şu gün şu saat diye bir bilim ifade etmez. Onun için İçimizden kimse de kalmayabilir diyoruz da kalmayacak diyemiyoruz tabii. Kalmayabilir diyoruz. Çünkü neden? Kimin ölecek, kim yaşayacak, kim ne kadar yaşayacak hiç bunları bilemeyiz. Bu alametlerin zuhur edeceği tarihleri de tam olarak şudur diye diyemediğimizden dolayı bunların ilmini Allah'a havale ediyoruz. Celle şanu ve celle celaluhu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi Allah Teala'dan destekli bir ilim olursa, vahiy gelirse, o zaman her şeyi bilir. Ne buyurdu? لَعَلَّهُ يُدْرِكُهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِي اَوْ سِمِعَ كَلَامِي Deccal'dan bahsediyordu. Bir gün sahabesine buyurdu ki, belki de beni görmüş olan ya da kelamımı duymuş olanlardan bazıları Deccal'a yetişecek buyurdu. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş olanlardan ve onun kelamını duymuş olanlardan sağ olan var mı? He? Ya kardeşim şimdi kelamını yok bizzat duymuş olan vasıtayla duymuş olanları bahsetmiyoruz. Biz de duyduk öyle kelamını. Bizzat ağzından duymuş olanlardan. Var mı? İşte yanlış konuştunuz. Şimdi Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ola ki bilalle teracidir ama Allah Resulü'nün kelamında olursa mesela ben desem ki umulur ki benim umulur ki demem ne demektir? Ya olur ya olmaz demek. Ama Mevla buyurursa ki mesela Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Ve kıymus salate ve atuz zekate ve ati'ur rasule leallekum turhamun. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı tas tamam verin. Hop gönderdiğim ahir zaman peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem. İtaat edin. Ola ki siz rahmete mazhar olursunuz. Merhamet olunursunuz. Acınırsınız. Ola ki. Buradaki ola ki ne demek? Buradaki ola ki vücub içindir. Yani kesinlikle rahmete mazhar olursunuz. Adam namazı kıldı, zekatı verdi. Peygamber'e de itaat etti sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu adama umulur ki Allah sana rahmet eder denir mi? Denmez. Niçin? Kesinlikle rahmet eder. Çünkü adam şartları yerine getirmiş. Mevla'nın olakisi vücub içindir. Yani kesin kes. Şimdi Resulullah da böyledir sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? Belki de beni görmüş olan ya da bizzat ağzımdan sözümü işitmiş olanlardan bazısı, biri, burada bazısı Arapçada yanlış tabi tercüme ediyor. Biri demektir o. Bazı, yani bir kısım insanlar demek değildir. Belki de onlardan biri Deccal'a yetişecek buyurdu. Şimdi bu belki de ola ki ifadesi benim ola kime benzer mi? He? Benzemez. Allah'ınki benzedi mi? Benzemez. Resulünki de benzemez. Çünkü o vahiyle konuşuyor. Vahiyle konuştuğu için o ilim ifade eder. Bizimki zan ifade eder. Tahmin ifade eder. Onunki kesin bilgi ifade eder. Peki soruyorum size şimdi. Madem ki öyle buyurdu, ola ki yetişecek buyurdu. Ama ne demek bu şimdi? Kesinlikle yetişecek demek. O zaman kaldı mı, var mı diyorum? Yok diyorsunuz. O zaman çelişkidesiniz. Ne demeniz lazım? Var demeniz lazım. Kim? İki kişi var. İki kişi şu anda yaşıyor. Birisi İsa aleyhisselam, ikinci kat semada yaşıyor ve hiç ölüm tatmamış da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüştü mü? Görüştü. Miraç gecesi görüştü, ayrı. Miraç gecesi görüşürken Adem aleyhisselam da bütün peygamberlerle görüştü ama onlar vefat etmişler tabi. Ancak Adem İsa aleyhisselamla görüşmesi nasıl oldu o zaman? Canlı olarak oldu. Çünkü o öbürleri de canlı olarak, ruhaniyetleri şekle bürünmüş olarak geldiler ama onlar vefat etmişler. Ama İsa aleyhisselam henüz hiç vefat etmediği için aynı sahabe-i kiramla görüşmesi gibi görüştü. Bu bir. Şimdi Deccal'a İsa aleyhisselam yetişecek mi? Yetişmez oğlum. Peki inecek, nüzul ettiğinde? Bir de Hızır aleyhisselam. Hızır aleyhissalatu vesselam. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşür müydü? Görüşürdü. Sahabe-i kiram gibi gelip sohbeti dinler miydi? Dinlerdi. Bak, beni gören diyor, kelamımı işitenlerden biri. Tabi burada, onun için demin diyorum ki, biz sizden konuşurken, sohbet ederken, belkilerle konuşuyoruz. Neye göre belkilerle konuşuyoruz? Diyoruz ki, belki de Deccal'a bu anlattığımız, konuştuğumuz alametlere burada şimdi bulunanlardan hiçbiri yetişemeyecek. Ama burada belki demem lazım geliyor. Çünkü ne zaman çıkacağını da bilemiyorum. Sizlerin de ne kadar yaşayacağının hesabını bilmiyorum. Belki Allah içinizden birini 150 sene yaşatır, 200 sene yaşatır. Belki Allah onlar Deccal'ın hurucunu birkaç zaman sonra, kısa zaman sonra yapar mesela. Yetişen olabilir. Ama ayet ve hadislerde böyle bir belki yok. Ne buyurulduysa aynen çıkar. Ama mesele şu ki, bu büyük alametleri, kıyameti konuşurken küçük kıyametten hiç haberimiz yok. Bizi daha çok ilgilendiren neresi? Kendi kıyametimiz. Tabii ki Deccal fitnesi çok büyük fitnedir ama biz ona yetişmeden ölme ihtimalimiz daha kuvvetli. Çünkü her gün ahiret yolculuğu devam ediyor. Hiç durmuyor. Bu kadar ölenlerin haberlerini alıyoruz. Tabii bizden dua istiyorlar. Rahmet dilenmesi için cemaatin duası müstecaptır. Cemaatle birlikte yapılan dua %100 kabuldür. Bu cemaatten bir kelime-i şehadet, hediye gönderilmesi, bunlar büyük meselelerdir. O gidenler anlıyor tabii. Onlar da çıkıp kalanlara haber veremediği için kalanlar da böyle şey, adet kabilinden diye, onlarda bir şey anladığı yok. Okuyorlar bir kelime-i şehadet, hoca gönderiyor ruhuna sevabını. Onlar da amin. Ama kabre indikleri zaman, tutuştukları zaman, sıkıştıkları zaman o dört gözle böyle denizde boğulan gibi, imdat bağıran gibi bir kelime-i şehadet, bir Fatiha gelse diye bekledikleri zaman onlar da anlayacaklar bu cemaatten gidenlerin ne kadar önemi var. Hepimiz de öyle anlayacağız. Allah hediyesiz bırakmasın inşallah. Evet. Efendi Hazretleri buyuruyor ya, ben giderken diyor hanımım arkadan, Bakkal dükkanını bırakırdı, kasap dükkanını bırakırdı, herkes işini bırakırdı, yola bize çıkardı. Ne Pakistan'dan mı gelmiş, Hindistan'dan mı gelmiş bunlar diyerekten. Çarşamba böyleydi. O zamanlarda çarşaf giymişler, kıdemleri var. Yani hakikaten zor iş. Bu şalvar, cübbe, sakal, çarşaf önemli bir mesele. Bunlar çok büyük bir mesele. Bunlar İslam nişanı. Şimdi, sakal yok. Pantal, ceket, grand tuvalet bir adam. Namaz da kılıyorsunuz. Çoğunuz da öylesiniz. Allah kabul etsin. Müslümansınız, mübareksiniz. Benden de iyisiniz. Ben kendimi sizden aşağı görmüyorsam buradan aşağı düşeyim yani. Benden de iyisiniz. Ben biliyorum kendimin ne mal olduğunu da şimdi kılık kıyafet üzerinde o manada konuşmuyorum. Hepinizin ben elini dil ayağını öperim. Allah yoluna gelmişsiniz buraya. Efendi baba ne yapardı? Efendim ayakkabılarının altını yüzüne sürerdi. Bunlar Allah rızası için bu yola gelmişler diye. Yani biz o zihniyetteyiz. Onu bir defa peşin konuşalım da. Velakin tabii kılık kıyafetin önemi, çarşafı. Bunlar İslam nişanı dediğimden neden? Şimdi kadın açık olsa başı imansız olmaz ki. Kafir de olmaz. Yaptığı işin günah olduğunu bilirse, ben haram yapıyorum, açık geziyorum, haramdır bilirse buna kafir denmez. Müslümandır yani. Müslümandır. Ehli sünnet itikadına Müslümandır. Ama tabii örtülü olursa daha salih amelli olur, daha faziletli olur. Bir de çarşaf en kıymetli tesettür şekli. Bu önemli bir mesele. Şimdi şalvar cübbe, ben çocukken bana niye cübbeli dediler? Adam diyor ki benim de cübbem var, niye bana demiyorlar? Bu kadar cübbeli var. Ben çocukken giydiğimden, o zaman çocuklar giymiyordu hiç. Efendim, bana dediler. Şimdi ben oradan Üçbaş Medresesi vardı, oradan doğru aşağı inerken çocukken, küçücük, 6 yaşlar, 7 yaşlar da inerken oradan duyuyorum oradan yandan. Bunları kestik kestik bitiremedik diyorlardı mesela. Yani bu lafları ben çocukken duyaraktan hızlı hızlı gidenlerdenim yani. Bunlar önemli. Bunlar önemli. Şimdi biraz alışıldı mı alışıldı ama şimdi geçen gün bir uçağa biniyoruz, bir yerden geliyoruz. Bir yere bir adamın yanına düştük. Şimdi adam bir baktı bana. Adamın böyle ödü koptu ya. Bu mu oturacak yanıma diye böyle tedirgin oldu adam yani. Ben de çok memnun olmadım tabii ondan. Ama aldım önüme kağıtları, tefsirin tahsini yapıyorum. Bana ne? 45 dakika değil, 48 saatte gitsem ne sağıma bakayım, ne soluma, ben kitaba bakıyorum yani. Ama şimdi sizin birinizden öyle rahatsız olur muydu mesela? O bu tipte olmayan birinden rahatsız olmaz. Şimdi benden Yahudisi rahatsız oluyor. Hristiyanı rahatsız oluyor. Öbürü rahatsız oluyor. Belki 40 tane rahatsız olan var. Ama adam böyle sinek kaydı, kran tuvalet oldu mu hiç rahatsız olan yok ondan. Neden? Ne olduğunu bilen yok ki. Ha bilse ki namaz kılıyor, rahatsız olur. Namaz kılanları sevmeyenler var. Bilse ki Müslümandır, sevmeyenler var. Bilse ki ehli sünnettir, ehli sünneti hiç sevmeyenler var. Mesela siz ehli sünnetsiniz. Namaz ehlisiniz, Kur'an ehlisiniz, zikir ehlisiniz. Ben bunu biliyorum, ben şahidim. Ama vitrin meselesi yani. Bu vitrinin önemi var mı? Var tabii. Yani vitrine ciğer asana, ciğerleri vitrine asanın içeri girip de altın isteyen var mı? He? Belki içeride kuyumcudur, altın var. Ama adam nereye bakıyor? Vitrine bakıyor. Vitrine girdim içeriden sakatat istiyor yani. Çünkü ciğer asılı vitrinde. Ama vitrinde altın varsa giriyor içeri, beşi birlik istiyor, durumuna göre ne isterse istiyor. Vitrinin de önemi var. Şimdi bu İslam nişanları, bu şalvar, cübbe, bunlar İslam nişanları. Bunları giyerek gördüğü zaman insan kesin anlıyor ki bu Müslümandır. Değil mi? Müslümanın imanı artıyor, sevinci artıyor. Tabii kafir ise falan, onun hastalığı, marazı artıyor. O bazı kere dişini sıkıyor, elini sıkıyor bir şey. Falan, bitiremedik, edemedik falan. Kul mutu bi gayzikum, Allah da öfkenizle geberin buyuruyor. Ayet-i kerimesinde, Müslümanlara diş bileyenler hakkında mesela. Durum bu. Onun için, bu eski ihvanlar, eski kardeşler, kimse de bu İslam nişanları daha başlamamışken bu işi yürütenlerin hakkı var, önemi var. Başımızın üstünde yeri var, değeri var. Onlara dua borcumuz var. Şimdi temutune kema teişun. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Ve tub'asune kema temutun. Öldüğünüz gibi dirileceksiniz. Ve tuhşarune kema tub'asun. Dirildiğiniz gibi Allah'ın huzuruna haşredileceksiniz. Buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi bu Mecid Hoca'nın ölümü de bir alem oldu yani. Kabristan'da ölmesi, dua yapılırken bir toprak son ameli bir Müslümanın kabrine toprak atmak oldu. Kesinlikle abdestli. İkindi namazını kıldıktan gelmiş. O arada günah işlemeye zaten fırsatı yok. İkindi namazını kıldın mı zaten gerisi temizlenmiş. Bir de abdestli. Bir de salih amel. Bir cenaze Müslümanın cenazesini kılana ne var? Men tebaa cenazesi Müslümanın felehu kıyratun. Bir Müslümanın cenaze namazını kılana bir Uhud dağı kadar. Kıyrat bir Uhud dağı. Bir Uhud dağı kadar. Uhud dağları kadar. Uhud öyle sıra dağlardır. Yemen'e kadar gider. Uhud çizgidir öyle. Uhud dağları kadar sevap alır diyor. Bir Müslümanın cenazesini kılar. Peki mezara da gider de defninde hazır olursa iki Uhud dağı kadar sevap alır. Mübarek adam son ameli iki Uhud dağı kadar sevap almış. O anda öldü yani. E şimdi orada bir cenaze kıldı bir de mezara da gitti. İki Uhud dağı yani. Bu kadar sevapla beraber orada dua yaparken eli böyle. Ha şimdi onun için nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. E şimdi evvelsi gün biz bir hastayı ziyarete gittik. Allah ona da acil şifalar versin. Kanser hastası ağır durumda. O da bizim eski abilerimizden Halil Ünal abimiz. Allah acil şifasını versin. Çok sevdiğim mübarek insan. Efendi Hazretlerimizin çok sevdiği ihvanlardan. Efendim. Mesela o ona ben öyle dedim orada. Yahu dedim hastalar yaşarken sağlamlar ölür. Çok olur mesela. Bak o arada kaç kişi pat pat gidiyor. Yani hiçbir şeysi yok. E tabi Azrail Aleyhisselam'a bu iş kalınca can alma görevini onu anlatırdım size evvelki derslerde. Allah Teala Hazretleri insanı Adem Aleyhisselam'ı yaratacakken toprak aldırıyor. Dünyanın topraklarının her çeşidinden toprak aldırdı. Dünya evvel vardı. Adem Aleyhisselam yaratılırken dünya vardı. Dünya önceden yaratılmıştı. Hatta cinler buraya iskan edilmişti. Binlerce sene cinler kaldılar. Çok kan döktüler. Çok fitne fesat kavga çıkarttılar falan. Zaten melekler onun için bunlar da fesat çıkarır mı diye bir söz söylediler biliyorsunuz. Adem Aleyhisselam'ın çamuru yoğrulacak, hamuru alınacağı zaman o toprak seçilecek. Nereden alınacak? Dağdan, tepeden, düzden, efendim çoraktan, kuraktan, her türlü topraktan, her renk topraktan. Çünkü kırmızı toprak var, kirli toprak var, simsiyah toprak var. Çok toprak renkleri var. Melekleri gönderdi Allah-u Teala. Onun için Adem Aleyhisselam'ın çocukları renk renk değil mi? Siyahı var, beyazı var, kumrallı var, esmeri var. Bir de huyları. Bazı toprak sert, bazı toprak yumuşak. Kimi adamın suyu sert, kimisi çok yumuşak mesela değil mi? Niye o topraktan geliyor? Her topraktan alındı. Cebrail Aleyhisselam geldi, topraktan bir parça alacak. Toprak dedi ki, ne olacak dedi bu? Benden aldığım parça. Dedi ki, bundan insan olacak. O ne olacak dedi? E senin üzerinde yaşayacak, çoğalacak. Sonu ne olacak dedi? Sonu ya cennet ya cehennem olacak. Allah'a sığınırım dedi, benim bir parçam ateşe girmesinden. Deyince Cebrail Aleyhisselam Allah'a sığınana ne yapsın? Elini çekti. Mevla buyurdu, ne yaptın ey Cibril? Toprak sana sığındı, ben de sana sığınana dokunamadım yani. Peki Mikail gitsin. Mikail Aleyhisselam geldi, aynı soru ve cevapla karşılaştı. İlginç ama. Topraktan parçalar alacak, toprak soruyor, ne olacak bunlar? İnsan olacak. E bu insanın sonu ne olacak? Kimisi cehenneme gidecek, kimisi cehennemde. En nihayetinde cehenneme giden de topraktan yaratılması hasebiyle toprağın parçası. Su, hava, toprak, ateş, insanın yaratıldığı ham maddeler. Toprak diyor ki, Allah'a sığınırım diyor, benim bir parçamın cehenneme gitmesinden. Şimdi hepimiz burada düşünmemiz lazım. Sarığımızı önümüze koyup da. Çocukları doğuruyoruz işte bakalım. Doğurduk. Onlardan da doğacaklar falan. Bu nereye gidecek yani? Bu nereye gidecek? Onun için benim çok sohbetlerdeki dualarımda ne deriz hep? Ya Rabbi, bizden kafir, facir, fasık, münafık halk eyleme. Amin. Bir zerre cehenneme nasip eyleme. Amin. İşte amin denecek dua manasını anlayanlar için çok büyük bir dua. Parçalarımız ateşe gidecek sonra bizden. Bu canının parçasıdır ya, çocuk bu. Doğurması kolay da bunu İslam üzere yetiştirme meselesi yani. Sıkıntı burada. Bunun üzerine Mikail Aleyhisselam da elini çekti. İsrafil gitsin. İsrafil Aleyhisselam geldi. Aynı soru cevapla karşılaştı. Döndü Mevla buyurdu. Ne yaptın? Ben sana sığınana ne yapayım ya Rabbi? Sana sığınan sığınılacak yere sığınmıştır. Korumaya girmiştir. Ben ona ne yapabilirim? Bunun üzerine Mevla buyurdu ki Azrail gitsin. Azrail Aleyhisselam geldi. Vallahi söke söke alır ha. Topraktan parçalanacak. Toprak ne oluyor? Allah öyle emretti, toprak alacağım. Ne olacak, insan olacak, o ne olacak, cennete gideceğim. Neyse meseleler konuşuldu, görüşüldü. Toprak dedi ki Allah'a sığınırım dedi benim bir parçam cehenneme gitmesinden. Azrail Aleyhisselam dedi ki ben de Allah'a sığınırım emrini işlememekten dedi. Al dedi, alırım dedi. Hepsini topladı, götürdü. Adem Aleyhisselam cennette yaratılırken hamuru o topraktan alındı. Çeşitli topraklar dünyanın her tarafından, her renk, her çeşit toprak. O zaman Mevla buyurdu ki Azrail Aleyhisselam'a, bunların canını almakla da seni görevlendirdim. Çünkü neden? Sen işini iyi yapıyorsun. Şimdi Cebrail Aleyhisselam'ı gönderirim bir adamın canını alma. Adam diyecek ki ya ben daha durmamla Allah'a sığınırım, beni alma. İyi kal o zaman diyecek. Herkes kalacak yani. Öbür melekler bu işi yapamaz. Şimdi gelecek Ezrail Aleyhisselam'a sen laf anlat. De ona ki işte ben Allah'a sığınırım falan. O da ben de Allah'a sığınırım der yani. Allah al diyor, ben seni bırakır mıyım? Kimseye hatır etmez yani. Şimdi sonra Ezrail Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi dedi. Bunların canını bana aldırıyorsun. Hep düşman olacaklar bana. Şimdi hakikaten yani Azrail Aleyhisselam'ı da bir Cebrail Aleyhisselam gibi pek sevmiyoruz herhalde yani. Doğruyu konuşalım değil mi? Eşit sevmemiz lazım. Hepsi Allah'ın, tabi Cebrail Aleyhisselam fazileti başka da Allah'ın meleği, Allah'ın emrini yapıyor. لَا يَعْسُونَ اللّٰهُ مَا اَمَرُهُمْ. Onların özelliği emre isyan etmezler. وَفْعَلُونَ مَا اَمَرُونَ. Ne emrolunuyorsa onu yaparlar, onlar öyle. Ama tabi ki yani Cebrail Aleyhisselam mı gelsin, Azrail Aleyhisselam mı dense herkes Cebrail Aleyhisselam gelsin yani. Kimle görüşelim, bu işi kim halletsin dese herkes onu ister yani. Mikail Aleyhisselam'ı ister, bolluk meleği. İsrafil Aleyhisselam ister, Aleyhisselam öyle dedi ya Rabbi. Neyse benim için önemli değil dedi yani. Beni sevmemişler, sevmişler. Yeter ki ben senin emrini yerine getireyim. Mesele o değil de. Bu nasıl olur? Mevla buyurdu ki öyle sebepler yaratacağım ki seni unutacaklar buyurdu. Şimdi onun için adam ölmüştü. Neden ölmüş? Ecelinden ölmüş. Anladık, ecelinden ölmüş de neyi varmış? O yine adam diyor ki bu ne değirmeni? Diyor ki bu yel değirmeni. Anladık yel değirmeni. Suyu nereden geliyor diyor yani. Sen anladıysan niye soruyorsun ki bir daha zaten? Yel rüzgar yani. Rüzgarla giden değirmenin anlamışsın da suyu nereden geliyor sorulur mu yani şimdi? Bu da onun gibi. O eceli diyor, aceli anladım da diyor. Neyi vardı diyor yani. Ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane yani. Bunu daha ne anlamayacak, ne var? Ama işte kalbi vardı yani. Ara sıra kriz geçirirdi. Pat diye üçüncüde gitti yani. İki kere yoklar, üçüncüde düşürür yani. Dedim mi? Ha öyle mi? Tamam. O zaman anladı yani. Onu diyene kadar istediğin kadar eceldi. Ayet oku ona. O nesi varmış diyor. Kalbi ne? Kalp nedir yani? Adamın kalbine pil takmışlar. Yani kalp atıyor. Adam ölmüş yani. Ne olacak? Kalp çalışırken de Allah adamı öldürebilir. Kalp durmuşken de Allah adamı yaşatabilir yani. Bunlar ayrı şeyler. Ecel. Ha nesi vardı nesi yoktu ayrı dava. Fakat o da orada aniden mesela vefat etti. Bugün de onu uğurladık. Kabri nur olsun. Kabri cennet olsun. Tabii ki Efendi Hazretlerimiz böyle ihvandan ölenler olduğu zaman da tabii kabirlerinde sonunda kendisi de teşrif ederlerdi. İhvandan olan insanları, olmayan insanları, fırsatı olduğu kadar mübarek insan tabii salih amel meraklısı olduğu için bütün hastalara, ziyaretlere, ölenlerin cenazelerine çok iştirak ederdi. Hayatımız onunla gezdik yani devamlı. Tabii kabirlerde bulunur, telkinlerini verir, dualarını yapar. Bir kere şöyle buyurdu. Bu manevi yola intisap edenler, bu yolda yaşayıp ölenler çok güzel karşılanıyor orada. Gittikleri yerde güzel karşılanıyorlar. Haberleri bize geliyor buyurdu. İşte bu tabii onu söyleyebileceği bir sözdür. Ama dikkat edin yani. Bu yolun yolcuları güzel karşılanıyor gittikleri yerde. Şimdi mesele nasıl karşılanacağımızdır yani. Gidiş muhakkaktır yani. Kaçınılmaz. Kurtulsa Lukman-ı Hekim kurtulur. 560 sene yaşamış. 4000 peygamberden ilim öğrenmiş. 4000 peygamber de ondan istifade etmiş. Artık tıbbın mıbbın bütün kitabını o yazmış yani. Lukman-ı Hekim dedim mi bilmediği ilaç yok. Ama ölüme ilaç bulamamış yani. Onun için hepimiz şu anda ölü yani bu cemaatin hepsi birkaç sene sonra altında. Bunun gibi niceleri altında. Şu anda dünyanın üstündekinden fazla var altında. Onun için herkesi cenaze gibi görmek lazım yani. Hepimiz öleceğimize göre şimdiden ölü gibi bir şeyiz yani. Burada bir kişinin bile ümidi yok ki ben ölmem diye. Hiçbir kişinin ümidi bile yok yani. Bir kişi ben ölmeyeceğim dediği zaman da onu tımarhaneye tıkarlar yani. Deli diye. Çünkü akıllı bir adam efendim ne yapmaz? Ölümü inkar etmez. Çünkü bizden çok daha akıllıları, çok daha ilaç bilenleri, çok daha zenginleri. Adam dünyanın en süper hastanesini kuruyor. Her taraf makine yani. Adamı makinalara bağlasalar orası dursa orayı çalıştırır. Böbreği bitse orayı çalıştırır. Her tarafı fişe takar yani. Ama adam o hastanede öldüğüne göre dünyanın en süper hastanesinin sahipleri de o hastanelerde öldüğüne göre biz öleceğiz yani. Onun için şimdi vakitleri değerlendirmeye bakalım. Nasıl yaşadığımıza bakalım. Bak şu gidenler ne mübarek insanlar böyle tesbihler ellerinde, zikirler dillerinde, Allah diyerek yaşayıp ölenler. Bunlar örnektir. Kaç kişi böyle şu hafta, bir hafta içerisinde benim tanıdığım, bildiğim insanlar oldukları için konuşuyorum. Biz de onlar gibi salih amellerle bitirelim inşallah. Son amelimiz salih olsun. Allah sona bakar. اِنَّمَ الْعِبْرَةُ لِلْخَاتِمَ İtibar son nefesedir. Onun için insan, Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih hadiste Bukhari Müslim'de bir insan cennet ehlinin ameli işler. İşler 60, 70, 80 yaşına kadar artık cennet ehlinin amelini yapar. Hep cennet ehlinin amelini yapar. Ama ezelde bir yazı var. O yazı neye göre yazılmış? Allah Teala'nın ezeli ilmine göre. Allah Teala'nın ezeli ilmi yanılır mı? Şaşar mı? Haşa. Peki, tam ölümüne yaklaşırken hatta diyor yani cennete girmesine bir karış kala. Bu şu demek ki cennete girmek için şu anda manimiz nedir? Bizden birimizin içimizde cennetlik insanlar var. Allah bizi de onlara ilhak etsin. İlla ki Müslümanlarda cennetlik insanlar vardır. Bu cennetlik insanların cennete girmesine şu anda mani nedir? Yaşamış olmalarıdır. Çünkü ölürse öldüğü gibi girecek cennete. Fakat tabii ki ölüm mani oluyor. Mesela ne diyor? Her namazdan sonra Ayetel Kürsi okuyanın her namazdan sonra arada dünya kelamı konuşmadan şöyle güzel bir huzur huşu üzere okunursa tabii ki talim tecvidleri ayetle olursa tabii tam tesir eder. Ayetel Kürsi okuyorsunuz ya tesbihten evvel ama onu bilinçli okumak lazım yani. Allah'ın en büyük ayeti, azametli ayeti. Her namazdan sonra Ayetel Kürsi okuyanın cennete girmesine tek mani ölmesidir diyor yani. Öldü mü girdi diyor yani. Bir engel varsa yaşamasıdır yani. Bak Ayetel Kürsi ne kadar önemli değil mi? Ecdadımız onu mesela ne yapmışlar? Tesbihten evvele koymuşlar. Neden hiç onları cemaat terk etmesin diye. Yoksa insanlar kalkıp çıkacaklar, unutacaklar diye. Onları böyle bir tertip yapmışlar. Osmanlı ecdadımız. Camiler buna göre devam ediyor. Elhamdülillah bunlar hep sünnettir. Ama onlar bir tertip yapmış unutulmasın sırası diye. Şimdi tam cennete girmesine bir karış kala. Yani ne demek? Ölmesine birkaç dakika kala. Birkaç dakika kala demek. Çünkü bir karış kaldı ne demek yani? Ölse girecek. Yazı gelir diyor, önüne geçer. Ne demek yazı gelir, önüne geçer? Allah Teala ezelde bildi ki bu adam sonunda sapıtacak. 80 yaşına yanaşmış. Mesela bu nasıl olabilir? Buna da bir misal vermek lazım gelirse. Yaptığı vasiyette zarar verir diyor kalanlara. Ölüm döşeğinde ne yapıyorlar insanlar? Vasiyet yapıyorlar. O vasiyette İslam'a uymaz, Kur'an'a uymaz, şeriata uymaz. Kendi kafasına orada bir vasiyette bir haksızlık, bir adaletsizlik, bir yamukluk yapar mesela. Diyor ki, sittin sene yani, sittin sene Türkçe'de geçiyordu, sittin sene Arapçadır aslında o, sittin 60 demektir, sittin sene derler ya. 60 sene Allah'ın taatıyla amel edenin ölüm döşeğinde yapacağı bir İslam'a uymayan vasiyet sebebiyle cehennem hak olur diyor. Bunun gibi mesela düşünelim. Yani bir karış kala ölümüne yaklaşmışken diyor, o yazı önüne geçer. Yazı önüne geçer ne demek? Allah'ın ilmi devreye girer. Yani kaderi devreye girer. Bu ne demek? Allah Teala ezelde biliyor adamın ne zaman ne yapacağını. O adam ölümüne yakın. Çokları böyle de oluyor Allah muhafaza etsin. Adam diyor ki bu kadar namaz kıldım hiçbir faydasını da görmedim ya. Tövbe estağfurullah. Ne görecektin ya? Benim cemaatten biri vardı. Bir genç delikanlı o zaman tabii. Şimdi hep ihtiyar olduk. O dedi bana o zaman. Çok sene evvel konuşuyorum. Ya benim bir kayınpederim vardı dedi. Hep senin sohbetlerine devam ederdi dedi. Fakat dedi şimdi getiremiyorum onu. Falan. Bir zaman sonra ya dedim sen yine davet et, gelirse gelir, kayınpeder baba gibidir yani, şimdi sen ona terbiyesizlik yapacak halin yok, sen hürmetini muhafaza et, gelmeyebilir, sohbete mesele değil. Ya diyorum ki baba ne var, hadi gidiyoruz, sohbet var, biz çok dinledik de oğlum, aman doymuş yani, doymuş, biz çok dinledik diyor, diye sen git boşver efendim, benim ihtiyacım yok havası çok tehlikeli. Ben dinlemesem de olur artık, cemaate karışmasam da olur. Ben çok biliyorum falan, bunlar çok tehlikeli. Bu hareketlere girmeye başladı. Sonra bir zaman sonra, yahu dedi, namaz da kıldıramıyorum dedi ya. Adam sakallı adam yani. Cemaate senelerce gelmiş. Ya diyorum baba namaz mı? Ya kıldım da ne faydasını gördüm dedi ya. İşte bak, kendisi 60-70 yaşına bir de böyle bir laf konuşursun. Ne olacak şimdi? Ondan sonra da bir gün, tavan arasında kendini astı. Bağırıyoruz üst katta bir de çıktık, asmış kendini yani. Demek ki ne oldum deme, ne olacağım de lafı bu manaya geliyor. Yani sonumuz mühim. İtibar son nefese. Nasıl gideceğiz Allah'a? Bu yolda yaşarsak bu yol bizi muhafaza edecek inşallah. Ama bu yolda yaşamazsak, cemaattan ayrılırsak kurt yeme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bir de her cemaata da katılanda bu garanti yok. Ehli sünnet vel cemaata katılacak yani. Şimdi öyle hocalar var, tefsir dersleri yapıyor, sohbetler yapıyor mesela, çok popüler diyorsunuz yeni tabirle. Meşhur hocalar, bayağı da bir millet onlara gidip gelmeye başlamışlar, ben duyuyorum. Ben kıskanmam. Ehli sünnet vel cemaat hangi alim varsa gidin dinleyin derim, ben teşvik ederim yani. Ama adamın itikadı bozuk. Adam diyor ki mesela, Allah muhafaza, hayır kadınlar namaz kılsın diyor. Kabe'ye girer diyor, namazlarınızı kılın diyor. Mezhepleri reddediyor, tasavvufu inkar ediyor, tarikatları inkar ediyor. Şimdi bu adam nasıl göndereceksin? Her cemaata girene de bu muhafaza yok. Bazı da ters teper, Allah muhafaza. Katılırsın bir cemaata, ehl-i sünnet itikadından da soyulursun, çıkarsın yani. Şimdi bir de o tehlike çıktı. Öbür bir hoca var, hadis alimi, Mekke'de okumuş, şöyle alim, böyle alim, şu anda meşhur, yine böyle vakıflar kurmuşlar, dersler veriyorlar, bana geliyor, biz ona gidiyoruz, ya tamam şudur budur. E, bu sefer diyorum kardeşim, nedir itikadı? Bir tanesi benimle, ya o çok güzel itikadı, sağlam, şöyle hadis okuyor, böyle hadis. Dedim git ona sor ki, o adama dedim, git ona sor, beni deme, kendini de tanıtma, hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Resulullah'ın şefaatini istesem, Resulullah'ın hürmetine duamın kabulünü istesem caiz olur mu? Olmaz demiş. İşte tevessülü inkar ediyor. Resulullah'ın yüzü su hürmetine, Adem babamız bile af oldu da hadis-i şerifte geçiyor. Biz Resulullah'ın yüzü su hürmetine istesek yanlış mı olacak yani? E işte bak itikadı bozuk. E şimdi ne yapacağız? Onun için her cemaata gidenlere biz bu garantiyi veremeyiz. Biz ehli sünnet, ehli sünnet ve cemaatiz diyen de çok. Şu anda en çok ehli sünnetiz diyen kimdir biliyor musunuz? Mekke'nin imamları Vehhabilerdir. O Vehhabilere sorsanız biz hep dinden çıkmışız. Tek ehli sünnet onlar kalmış. Çünkü onlara göre Eyüp Sultan'ı ziyarete gitsen, Eyüp Sultan'ı ziyarete gitsen gavur oldun yani. Onlara göre öyle. Şirk. Allah'a ortak koşmuşuk. Neyine ortak koşacağız ya? Mübarek gelmiş bize şefaat etmeye buraya. Biz onu ziyaret etmeyecek miyiz ya? Mesela. Onlar diyor biz ehli sünnetiz. E şimdi onun için ehli sünnetiz diyenleri demiyorum ben. Hakikaten ehli sünnet olanları. O cemaatlere girerseniz Allah sizi muhafaza edecek inşallah. O cemaatlerden çıkmazsanız, ayrılmazsanız Allah sizi muhafaza edecek inşallah. Ama tabii çok dolanırsanız, her taraftan bir şeyler öğreneyim derken de bir yanlış yerlere kapılıp kalırsanız Allah muhafaza etsin. O zaman da bu teminat geçerli değil. Ondan sonra hoca efendi ne var? E sen bana dedin ki cemaatlara devam et kurtulacaksın. E ben mahvoldum dersen ben de derim ki sana sen hangi cemaata devam ettin? Mübarek adam yani. Biz bu yol, bu manevi yol, tabi ehli sünnet ve cemaat yolu ama şu anda bu Nakşi tariki, Halidi kolu, Müceddidi kolu, İmam Rabbani'den gelen Halidi kolu bu yoldan, bu pak çeşme, bu bulaşmamış elhamdülillah. Bunu da bulaştıramayacaklar inşallah. İmam Rabbani diyor ki Hazreti Mehdi de bu yoldan gelecek. İmam Rabbani'nin buyurduğu haktır yani. Hazreti Mehdi benim nispetim üzere yani bu manevi yol üzere gelecektir. Çünkü ehli sünnet ancak böyle korunacak. Etraf akımlar doldu. Akımlar, rüzgarlar, akımlar, ceryanlar. Millet kapılıyor, kapılan gidiyor. Sele kapılmış kütük gibi nereden çıkacağı belli değil yani. Bir şey dinliyor, itikadı bozuluyor ya. Onun için biz size Allah için anlatıyoruz. Doğruları söylüyoruz. İşte Hüseyin Efendi Hazretleri ne buyuruyor? Gidenler güzel karşılanıyor. Nasıl gidenler? Kimden gidenler? İşte ehli sünnet ve cemaat bu yolu muhafaza edenlerden bahsediyor. Bize haberler geliyor diyor. Ha. Allah dostları için kabirdekilerle görüşmek falan çok basit şeyler. Ölülerle konuşmak. Çünkü ruhaniyet meselesidir o. O keşifler bunlar çok basit şeyler onlar için mesela. Ama biz de gideceğimiz kesin, nasıl karşılanacağımız belli değil. Onun için bütün derdimiz şimdi iyi bir gidişle gidişatımız olsun inşallah. Hayatımız, mematımız İslam üzere, Kur'an üzere, şehadet üzere, tevhid üzere olsun inşallah. Ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere yaşayalım, ölelim inşallah. Evet. Şimdi siz diyorsunuz ki hoca efendi ne oldu, sohbetin neresindeyiz? Başı sonu beraber yani. Ortasındayız diyelim yani. Ben de sizi çok uzatmama kararları aldım. Tabii çünkü sıkıntı oluyor. Yollar tıkanıyor. Şimdi buralara şey koyuyoruz arkadaşlar ama her tarafa arkadaş koyacak olsak cemaatin yarısını dışarı çıkartmamız lazım. E bu sefer arabaları iki sıra park ediyorlar. Yukarılara doğru iki sıra parklarda sorunlar çıkıyor. Herkesin niyeti iyi değil. Bazıları kaşımak karıştırmak istiyor. Ortalığı biliyorsunuz. Onun içindir ki iki sıra yapılmaması, ikinci sıra park edilmemesi. Çünkü adam orada bahane ediyor. Hastam vardı, öldüm öldü. Yalan da konuşur bu millet yani. Yalan da konuşur. Müslümanı şikayet etmek için yalan da uydurabilir birisi yani. Onun için buna sebebiyet vermemek için ikinci sıra parkları yapmamanızı görevliler rica ediyor, bizim dernek görevlileri. Sizden. Tabi adımlarınız fazla olsun inşallah. Allah yoluna attığınız adımlar hep yazılıyor inşallah. Günahlarınız dökülüyor. Dereceleriniz yükseliyor. Evet. Şimdi Deccal hadisinden devam ederken kısaca şu rivayeti toparlayalım. Ve haftaya da inşallah Allah mani vermezse Deccal'ın gebermesini konuşacağız inşallah. Kim gebertecek, nerede gebertecek, nasıl oluşacak, gelişecek. Haftaya o ders kalır. Şimdi bu dersi yaptık. Geçen hafta nerede kaldık? Mekke'ye, Medine'ye geldi, dayandı dedik değil mi? Giremedi. Melekler karşıladı. Bu hadisleri okuduk size. Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman konaklıyor tabii. İçeri giremiyor. Giremeyince feyeteveccehu kıbelehu racülüm minel mümini. Bir mümin Medine'den çıkıyor. Diyor ki ben bununla bir görüşeceğim diyor. Ve kul li ashabi vallahi le entalikanne ila hadha ar-racul. Şu adama gideceğim diyor. Fe lenzurannehu ellezî enzerana Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem emlâ. Bakayım diyor, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyarmıştı, korkutmuştu bu Deccal meselesinde. O mudur, değil midir? Bir tespit yapayım diyor. Fe yekul li ashabu vallahi la ned'uke te'tî. Ve levennâ ne'lem ennehu yektuluk. İzen idâ eteytehu halleynâ sebîlek ve lâkinnâ nehâfu en yeftinek. Bak dikkat. Arkadaşlar diyorlar ki vallahi seni ona göndermeyiz. Neden? Bilsek ki seni öldürecek, hiç umurumuzda değil, göndeririz, şehit olursun. Ama korkarız ki dininden döndürecek. İşte dinden dönmek ölmekten beter meselesi. Çocuğunun, arkadaşının dininden dönme tehlikesini göz önüne bulundurduğun zaman da ölümünden daha kötü gelecek sana. İşte o zaman imanın tadına ereceksin. Fakat feyebe aleyhimur racülül müminu illa en ye'tiyeh. O mümin zat direnişe geçiyor, diyor ben gideceğim arkadaş, kimse beni durduramaz. Feyentaliku yemşi hatta ye'tiyeh mesalihad deccal. Geliyor, yürüyor, Deccal'ın kontrol noktaları var. Medine'ye girememiş de o çıkışta gözcüler tayin etmiş. Feyekulune le veyne te'amid. Neyi kastediyorsun, nereye gidiyorsun, soruyorlar gözcüler. Feyekul e'amidu ilâde racülül lezî garaj. Şu çıkmış bir adam ya, Deccal mıymış neymiş? Birisi çıkmış, ben Rabbim diyor, ilahınızım diyor, bir şeyler diyor. He, ona gideceğim. Feyekulune le ve ma nu'minu bi rabbina. Sen bizim Rabbimize inanmıyor musun sen? Ne biçim konuşuyorsun be? Diyorlar ona. Feyekul ma bi rabbina kafa. O da diyor ki, Rabbimizi biz tanıyoruz. Rabbimizin kim olduğu gizli değil. Siz kimden bahsediyorsunuz? Feyekulune uktulu. Hemen gözcüler diyorlar ki, öldürün şunu diyorlar. Feyekul ba'dhum li ba'd, "Eleyse kad nahakum rabbukum en taktulu ahadan dunuhu?" Bu sefer birbirlerine diyorlar ki, ya Rabbimiz diyorlar Deccal için. Rabbimiz bizi yasaklamıştı. Bana sormadan kimseyi öldürmeyin demişti. Biz şimdi kendi kafamıza iş yapmayalım. Feyrusilun ile Deccal inna kad ehaznâ men yekûl kedâ ve kedâ efenektülû ev nursilû. Deccal'a adam gönderiyorlar. Diyorlar ki biz bir adam yakaladık. Şöyle şöyle konuşmalar yapıyor. İleri geri senin hakkında konuşuyor. Biz bunu öldürelim mi yoksa sana mı gönderelim? Kâle ersilû ileyye. Bana gönderin diyor, haber gönderiyor. فَيَنْتَلِكُونَ بِيْلَ الدَّجَّالِ. Onu Deccal'a çıkarıyorlar. فَيْذَا رَاهُ الْمُؤْمِنُ عَرَفَهُ بِنَعْتِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ يَا اَيُّهَا النَّاسِ هَذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ. O mümin zat, onu görür görmez, hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerde bizim konuştuğumuz, sizin dinlediğiniz tariflerle, vasıflarla onu tanıyor ve diyor ki, ey insanlar, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizi uyardığı Deccal budur. Bütün çevresindeki insanlara. Thümme yekûl. Bu sefer Deccal'ın suratına bunu söylüyor. Deccal diyor. Letutî'annî fîmâ emertuke ve illâ şakaktuke şikkateyn. Ya diyor benim emrime itaat edeceksin. Beni Rabbim bileceksin haşa. Ya da seni iki parçaya bölerim diyor. Feyunâdil mümineyyühennâs hâdel mesihül kezzâb. Men asâfehu fil cennet ve men atâfehu fil nâr. Bu işler kolay değil. Herkese nasip değil. Hele bizim gibi insanlara bu zamanda kıvırma payı çok. Diyor ki ey insanlar, Mesih-i Kezzap, sahtekar, Deccal budur. Buna isyan eden cennettedir. Buna itaat eden cehennemdedir diyor. O mübarek zat. Fe'yumeru bi, soyun diyorlar, yatırın diyorlar. Fe'yüvesse'u zahru ve batnu darben. Önüne, arkasına, sırtına, göbeğine, göğsüne dayak, dayak, dayak, dayak. Allah Allah. Feyekûlû deccal vellezî ehlifu bi letutî'ni evle eşukkenneke şikkateyn. Bak yemin ediyorum diyor. Ya bana itaat edersin, bak iki parçaya ayırırım dedim, senin sana blöf yapmıyorum, doğru konuşuyorum. Feyekûl entel mesihul kezzâb. Neyine itaat edeceğim sen, sahtekar, yalancı, deccalın birisin. فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُنْشَرُ بِالْمِيشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجِلَيْهِ. Bunun üzerine testere getiriliyor, demir testereyle başına konaraktan ortadan bölünüyor. Bir parçası bu tarafa düşüyor, o mübareğin bir parçası öbür tarafa. Deccal diyor ki, iki parçasını birbirinden diyor, bir ok atımlık, ok hedefi kadar, bir ok atımlık yer kadar ayırın diyor. Götürün o parçayı uzağa diyor. İki parçası birbirinden o kadar uzaklaştırılıyor. Sümme yemşid deccal beynel kıt'ateyn. Deccal aradan geçiyor o iki parçanın arasından. O zatın. Ve yekulu li evliyâhi râitum nehyeytu elestum te'alemûne enni rabbukum. Medine'nin dışında oluyor bu olay. Adamlarına diyor ki, ben şimdi bunu diriltirsem, iki parçayı görüyorsunuz, biri nerede, biri nerede. Bak aradan geçiyorum, ha hokkabazlık yok diyor. Aradan geçiyorum, hava geçiyor yani. Geçiyorum bak, farklı yani, gitti orası ne tarafta. Rabbim, ben sizin Rabbiniz olduğuma inanacak mısınız? Kalu bela, biz zaten inandık diyorlar canım, mesele değil de. Sonra feyadrubu ehade şıkkayı, o zatın iki parçasından, yarıdan bölünmüş ya, Allah Allah, parçasından birine vuruyor ve kullu kum, kalk bakalım diyor. O bir parçayla birleşiyor, festevi kaymen, dimdik ayağa kalkıyor. Olacak mı bu? Vallahi olacak. Muhammed Mustafa yalan söylemez. Sallallahu aleyhi ve sellem. فَلَمَّا رَآهُ اَوْلِيَاهُ صَدَّقُوا وَيْكَنُوا اَنَّهُ رَبُّهُمْ وَاَجَابُهُ وَاتَّبَعُوهُ. Dostları bunu görünce, ya diyorlar, imanımızın nuru arttı diyorlar ya. Sen tabii ki Rabbimizsin, sen ne dersen tamam ya sen. Öldürüyorsun, diriltiyorsun, bundan fazla ne yapacaksın yani? O zatı diritti ya şimdi. وَقَالَ لِلْمُؤْمِنِ اَلَا تُؤْمِنُوا بِهِ. Şimdi inandın mı diyor benim senin Rabbim olduğuma. فَيَكُولُ مَزْدَدْتُ ف۪يكَ اِلَّا بَصِيرَةً. O diyor ki şimdi daha iyi anladım Deccal olduğunu diyor. Ne mübarek adam açan. لَاَنَ الْاَنَ اَشَدْتُ ف۪يكَ بَصِيرَةً مِنِّي قَبْلِ. Daha önce bu kadar anlamıyordum diyor. Şimdi daha iyi anladım diyor. Çünkü neden? Çünkü diyor hadisi şerife tam uydu diyor bu şimdi. Ya bu hadisi şeriflere inanan adamı işte Deccal da ondan baş edemez yani. İman meselesi. ثُمَّ نَعْدَى فِي النَّاسِ اَلَا اَنَّ هَذَا الْمَس۪يحَ الْكَذَّابِ اَنَّ هَذَا الْمَس۪يحُ الْكَذَّابِ. O dirilen bağırıyor bu sefer. Bak şimdi esas mucize. Bak ben parça parça oldum, şimdi dirildim. Bak size söylüyorum, Deccal budur. Sahtekar budur. وَاَنَّهُ لَا فَعْلُ بَعْدِ بِاَحَدِ مِنَ النَّاسِ. Bu da yaptığı sondur. Benden sonra kimseye bir daha böyle bir şey yapamayacak diyor. Bunun da pili burada bitmiştir diyor. Şarjı bitti bunun diyor yani. O zat bunu da İnsanlara haber veriyor. فَيَكُولُ الدَّجَّالُ الَّذِي يَحْلِفُ بِهِ لَتُطِعُنِي اَوْ لَاَذْبَحَنَّكَ وَلَاُلْقِيَنَّكَ فِي النَّارِ. Yine yemin ediyor Deccal, ya bana itaat edeceksin, ya seni boğazlayacağım, ateşe atacağım, narıma yakacağım falan filan. فَيَكُولُ وَاللّٰهِ لَا اُطِعُكَ اَبَدَ. Sana kıyamete kadar yaşasam itaat etmem diyor. Deccal'ın oyununu bozuyor, milleti şüphelendirecek yani. Bu mübarek zatın işi. فَيَكُولُ الدَّجَّالُ يَذْبَحُ. Deccal tutun şunu, tutuyorlar. Kesin bunu bari diyor. İkiye ayırdık diyor. Birleştirdik, şey olmadı. Kesersek belki tam canı çıkar diyor. Kesmek için tutuyor. فَيُجْعَلُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ لَا تُرْقُوَتِهِ نُحَاسًا فَلَا يَسْتَطِعُ لَيْسَبِيلًا. Allah tarafından boynuyla göğsü arası kurşuna döndürülüyor. Kurşun. Ne bıçak işliyor? Ne bir şey işliyor? Allah istedi mi? Kurşuna döndürüldü mü adam ölür zaten, damarları tıkanır bilmem ne. Sen konuşuyorsun hala. Sen hala konuşuyorsun. Adamlar robot yapmışlar, patküt patküt robotlar geziyor yani. Allah istese Celle Celaluhu etten, kandan, ya siz şimdi insansınız. Yürüyorsunuz, geziyorsunuz, konuşuyorsunuz, görüyorsunuz, eliniz ayağınız işliyor. Bunlar neden? Etten, kandan, damardan. Allah Teala bunu demirden yapsa daha kolay yani bize göre. Bu etten olması daha zor yani. Ama şimdi buna alıştığınız için diyorsunuz ki ya demirden kurşundan adam yaşar mı? Halbuki demirden kurşundan Allah istedi mi yaşatır. İsteseydi bizi demirden yaratabilir miydi? He? Ne bu resta'yı billah? قُلْ كُنُوا حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ ف۪ي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذ۪ي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّهِ. İster taş olun, ister demir olun, ister tunç olun, bakır olun, kurşun olun, ne olursanız olun. Ben sizi dirilteceğim Allah buyuruyor. Yeniden yaratacağım. Ol dedi mi kalkarsın. Demiri de diriltirim. Kurşunu da diriltirim. Neyse, dağ ol, taş ol. Ben kulumu kaybetmem. فَسَيُنْغِضُونَ اِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ اَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. Peki ne zaman diyorlar bu sefer? De ki çok yakındır, göreceksiniz. Ne zaman ki kalkın dedim mi kabirlerinizden çıkacaksınız, Sübhanallah ve hamdi diye başınızdan toprakları silkeleyeceksiniz. O zaman sorarım size dünyada ne kadar kalmıştınız? Ya bir gün, ya bir gece, ya bir saat diye az kaldığınızı hatırlayacaksınız. İşte dünya. Şu yaşadığımız hayat rüya gibi gelecek. Kabirde bundan daha çok kalacağız. Mahşer 50 bin sene. Artık cennet, cehennem, Allah yerimizi cennet etsin. Sonsuz. Burada yaşadığımız 60-70 sene ne kadar gelecek bize? Bir saat bile gelmeyecek. Onun için Allah onun boğazından göğsünü ne yaptı? Kurşun yaptı. Yapar mı? Yapar. O kurşun halinde de yaşar mı? Yaşar. Deccal onu kesemeyecek. Silahları da işlemeyecek. O zaman feyekudü biyedeyi ve ricleyi feyekudü bi ellerinden ayaklarına tutun diyecek. Öyle ateş yaktım dedim ya. Geçen hadislerde, derslerde okuduk. Cennetle cehennem gibi bir dağ var. Ateş dağ gibi yanında geziyor. Bir dağ var cennet gibi yanında geziyor. O ateş görünen yere onu atacak. Feyahsibün nas innemâ gazebuhu finnâr. İnsanlar onu ateşe attı zannediyorlar. Ve innemâ ulkiye fil cenne. Aslında nereye atılmış oluyor? Cennete. Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Onun ateşine iptila olan, ateşe atacağım diye efendim tehdidine uğrayan sebat etsin. İmanda sebat etsin, gözünü yumsun, girsin ateşin içine, gözünü yumsun, bakacak ki serinliktir cennet orası. Ya, geçen derste okuduk işte. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hâzâ ekrabu mri'in dereceten minni ve e'zamun nâsi şehâdeten inde rabbil âlemîn. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu deccalın karşısına çıkacak. Onun oyununu bozacak. İnsanlar artık şüpheye düşmeye başlayacak. Şekilde ona direnen zat var ya diyor. Bana derecesi en yakın olan kul, alemlerin Rabbi olan Allah katında şahitliği en büyük olan kul, işte o kuldur diyor. Allah. Ne buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem? Beni görenlerden, işitenlerden biri Deccal'a yetişecek. İşte ulema bu hususta inceliyorlar, inceliyorlar. Kimdir, kimdir, kimdir? Sonunda Müslim hadisinde vesair, Hafız İbn Hacer Fethül Bari'de vesair, bütün alimler İbn Hibban'da, bütün ulemanın ittifakıyla kim olduğu söyleniyor. İki kişi kalmış. Bir İsa Aleyhisselam, bir Hıdır Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam olabilir mi? Olamaz. Niye? İsa Aleyhisselam Deccal'ı gebertecek. Ama bu zatı Deccal ölümüne sebep oldu. Bu ters bir şey şimdi. Bu kimdir? İşte İbn Abbas hadisinde ne buyuruyor? Nusiyelil Hıdır fi eceli hatta yukezzibet Deccal. Hızır Aleyhisselam niye yaşatılıyor? Allah ecelini uzattı ki Deccal'ı inkar ederek bu mucizeyi ortaya koysun diye Hızır Aleyhisselam'ın yaşantısı devam ediyor. Allah. İşte o Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam'ın Deccal'la böyle bir hadisesi geçeceğini geçen derslerde kısaca işaret etmiştik. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beni görenlerden, sözümü işitenlerden biri Deccal'a yetişebilir buyurduğu da çıktı mı şimdi? Heh, işte o da kim? Demek ki Hızır Aleyhisselam sahabi. Hızır Aleyhisselam aynı zamanda peygamberliği ihtilaflıdır. Kesin peygamber diyemiyoruz. Ama büyük velilerden olduğu, Allah'ın dostu olduğu, o şüphesiz. Ama peygamberliği ihtilaflı olsa da Resulullah'ın sahabelerinden olduğu kesin. Hızır Aleyhisselam sahabidir. Ve Deccal'ı inkar etmek için eceli tehir edilmiştir. Çünkü ne diyor? Diyor ki, bakalım ben gideyim diyor, Resulullah bize anlatırdı diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba Deccal o mudur değil midir? Bir inceleyeyim diyor bak. Bize anlatırdı diyor. Oradan zaten sizin argoca tiyoyu veriyor yani sahabe olduğuna. Öbür türlü hocalar bize anlatırdı demiyor. Resulullah bize anlatırdı diyor. Oradan da anlamak lazım geliyor ki orada vasıta kullanmıyor. Bize anlatırdı diyor. Mesela sizden biriniz şimdi gidip de ben Resulullah'tan işittim diyebilir misiniz? E onun gibi yani. Ben hocadan işittim diyeceksiniz değil mi? Ben ne diyeceğim? Kitaptan okudum diyeceğim yani. Ama orada ince bir işaret buyuruyor. Hızır aleyhissalatu vesselam. Tabii Eshab-ı Kehf'ten biri oldu rivayette de var. Eshab-ı Kehf de Hazreti Mehdi'ye yardım için dirilecekler inşallah. O da ayrıca rivayet olarak sabittir. Böylece Medine o anda sallanmaya başlıyor. Üç zelzele ile Medine'de zelzele oluyor. وَتَرْجُفُ الْمَد۪ينَةُ يَوْمَيْدٍ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ اِلَّا خَرَجَ اِلَيْهِ Münafık erkek ve kadın Medine'de kalmıyor. Hepsi Deccal'a inanmak üzere. O zelzeleden sonra Deccal'a uyarak çıkıyorlar. فَيَتَنْ فِي الْمَد۪ينَةُ يَوْمَيْدٍ خَبَثَهَا كَمَا يَنْ فِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَد۪يدِ Efendim körük demiri ne yapıyor? Isıtıyor, ısıtıyor, kaynatıyor, kızdırıyor demiri. Onun pisini, efendim, tortusunu, pasını atıyor. İşte Medine'de o gün içindeki bütün kirini, pasını, nesi varsa münafık, münafıka, kalbinde hastalık olan imansız, onların hepsini Medine sallanarak ne yapıyor? Atıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor Buhari hadisinde. El Medine'tü kelkir yenfî gıbetheâ ve yubkî tayyibâ. Medine körük gibidir. Pisini atar, temizini saklar. Allah bizi Medine'nin attıklarından etmesin inşallah. Medine'nin kabul ettiklerinden eylesin. Allah tekrar tekrar ziyaretler nasip eylesin. Amin. Ve yud'a zâlkel yevm yevmel halâs. İşte o gün kurtuluş günü diye isimlendiriliyor. Ve yekûn âhira müddet. Son artık Deccal'ın bitmesi yanaştı. Yahrucu ileyin nisa. Kadınlar madınlar artık hemen Deccal'a iman etmeye doğru hazırlanıyorlar. Hatta inne racule yarci'u ila ummi ve binti ve uhti ve ammeti. Zelzele de olmuş Medine sallandığı için adam geri dönüyor, diyor ki annemi, kızımı, kız kardeşimi, halamı, teyzemi feyuthikunne rabatan mekafeten tehrucu eyleyiz. Gideyim bağlayayım da, diyor, bağlayayım evde de çıkamasın, diyor. Çünkü çıkacak gidecek, Deccal'a iman edecek, Allah'a inkar edecek, haşa ve kelle. Durum bu duruma geliyor yani. Medine'deki o halas günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve ma yevmul halas. O kurtuluş günü nedir? Üç kere soruyor. Cevap veriyor. Yeci'u deccal feyes'adu uhuda. Deccal'ın geldiği gün Uhud'a kadar geliyor. Uhud dağına çıkıyor. Feyenzuru ilel medine. Medine'ye bakıyor. Medine Uhud'dan çok güzel görünüyor Efendimizin mescidi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kul ya sahabi elâ teravne ilâ del kasrül ebyad. Deccal'ın adamları yanında Medine'ye giremeyince oradan gösteriyor, diyor, şu beyaz köşkü görüyor musunuz? Beyaz köşk, diyor. Hâdâ mescidü Ahmet. İşte Ahmet'in mescididir, diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Muhammed Efendimiz'in isimleri sallallahu aleyhi ve sellem. Deccal diyor, Ahmet'in mescidi bu. Diye. O, bu da Efendimiz'in mucizesi. Çünkü Resulullah'ın mescidi Resulullah zamanında sallallahu aleyhi ve sellem nedendi? Hurma liflerindendi, hurma kütüklerindendi, hasırlardandı. Beyaz değildi. Bak Deccal'ın geldiği zaman da Resulullah'ın mescidi ne renk olacak? Beyaz olacak. Ta 200 sene, 300 sene evvel bu zat diyor ki, şu anda diyor yapıldı diyor, beyaz diyor o zaman. Herhalde bu binayı görecek diyor ama tabii şimdi çok acayip yapıldı yani. Şu anda son genişlenmeyi görüyorsunuz Tefsir'i. Resimlerini görüyorsunuz gidemeyenler. Nasıl oldu? Bembeyaz o minareler, o şeyler. Tam da dışı beyaz görünümlü. Uzaktan da görüyoruz Medine'de biz bazı ziyaretle Uhud'dan falan dönerken uzaktan çok güzel görünüyor. Efendim böyle bembeyaz bir köşk gibi çok uzaktan görünüyor. İşte Allahu alem bu binayı görecek tabii. Bundan sonra da daha genişleme olur bilmem ama artık bayağı bir genişleme yaptılar. Bundan sonrası da bilmiyorum, Allah bilir. Ama Allahu alem bu binayı görebilir. Minareler bembeyaz parlıyor böyle. İşte Deccal gösterecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidini. O zaman Ümmü Şerik Bintü Ebil Aker radıyallahu anha, annelerimizden, sahabe kadınlardan biri soruyor. Allah Allah. Sohbeti dinleyen kadınlardan biri, o kadar erkeğin çıtı çıkmıyor. Kadınlardan biri diyor, ya Resulallah fe eynel arabu yevmeyizin. Araplar o zaman neredeler, diyor. Arap milleti, toplumu nerede duracaklar, diyor. O kadın soruyor. Buyurur kalevum yevmeyizin kalil. O gün Arapların nesli çok tükenmiş olacak, az olacak, diyor. Ve cüllüm bi beytil makdis, ekserisi Kudüs'te olacak, diyor. Ve imamuhumul mehdiyyu racülün salih. O zaman Deccal Medine'ye gelip giremediğindeki bu Hızır Aleyhisselam'ın durumu gerçekleştiğinde Müslümanların ekserisi Mescid-i Aksa'da olacak, imamları da salih bir adam olan Hazreti Mehdi olacak, diyor. Mübarek zat Efendimiz tarif ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. فَيَتَوَجَّهُ اِلَى الشَّامِ Artık Medine'ye de giremeyince Deccal, Kudüs'e doğru, Şam'a doğru Hazreti Mehdi ve Müslümanları tamamen kuşatım altına almak üzere Kudüs ve Şam bölgesine doğru Deccal ordularıyla harekete geçmeye başlıyor. Medine'den ayrılıyor. Bakalım buradan doğru biz de devam ederiz inşallahurrahman. Allah Teala hayrınızı artırsın, ecrinizi artırsın. Amin diyenlerini ar-ı cehennemden azat etsin. Bugün ismi geçen uğurladığımız ölülerimizin ruhuna, bu cemaatin geçmişlerinin ervahine ve şimdi sağ olsalar da aramızda olacak olanların ruhları için buyurun. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين